Fecioară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mâișoară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Dostlar, hepinize merhabalar. Açık Radyo 94.9'dasınız. Tuna'nın Beryanı programındasınız. Ve zaman zaman olduğu gibi şimdi size telefonla bağlandım. Asos'tan ben ve Balkan Yolculuğu, Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu sizlere selamlar, sevgiler gönderiyor. Bugün Ukrayna'nın batısındayız. Son olup bitenlerle tabii doğrudan bir bağlantısı yok bu seçimimin. Çünkü orada olup bitenlerle ilgili çok net tutum almak gerçekten çok zor. İki tarafta da ya da işte kaç tane taraf varsa hepsinde bir takım sorunların olduğunu görüyoruz. Hani birilerinin dediği gibi Ukrayna yönetiminin baştan aşağı ırkçı bir söylem içinde olduğuna çok katılmıyorum. Aynı şekilde oradaki ayrılıkçı kesiminde çok da masum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani birçok tarafı olan bir konu. Yorum yapmayayım dedim ama yine yorum yapamadan geçemedim. Bugünkü seçimimin bu popüler durumla hiçbir alakası yok. Tamamen ben kendi eğilimlerime göre ve son dönemde bulduğum harika bir albümün paylaşılması mantığıyla bu seçimi yaptım. Batı Ukrayna'dan Gutsul melodileri dinleyeceğiz. Melodileri ve şarkıları dinleyeceğiz. Gutsullar, Ukraynalıların, Batı Ukraynalıların bir etnik alt grubu. Romanya sınırında daha çok yaşıyorlar. Kendilerine özgü bir şiveleri var. Ve tabii ki kendilerine özgü müzikleri var. Batı Ukrayna ve Karpatlardaki genel müzikal eğilimleri tabii ki temsil ediyorlar ama daha bir sıcak, daha bir canlı, neşeli bir müzik gelenekleri var. Temel olarak kilinka dediğimiz küçük flüt kullanılıyor. Simbalon kullanılıyor ya da simbal ya da tembal ne derseniz. Tabii ki keman var. Bu albümü neden seçtim? Bu bir gerçekten bu albümün içindeki şarkılar bir film için seslendirilmiş. Ama aslında hepsi halk müziği, halk şarkıları. Bugün bir soundtrack, bir film müziği dinleyeceksiniz. Aşağı yukarı 50 dakikaya yakın. Dolayısıyla hani film müziklerinde olması gereken bir takım efektif ögeler de var. Hani baştan aşağı kaydedilmiş amatör ya da profesyonel bir halk müziği albümü değil. Zaman zaman küçük efektler var filme dair. Ancak genel olarak çok büyük oranda halk müziği örneklerinden oluşuyor. Filmimizin ismi Unuttuğumuz Komşularımızın Gölgesi. The Shadow of Our Ancestors, Forgotten Ancestors diye geçiyor. Unutulan Komşularımızın Gölgesi ya da Türkçe'de Ateşin Vahşi Atları diye de çevrilmiş bu film. 1964 yılında çekilmiş. Sergey Parajanov tarafından ya da aslında özel ismiyle, kendi ismiyle Sarkis Josepi Parajanyan tarafından çekilmiş bu film. Mihailo Kutsibinski adlı bir Ukraynalı klasik yazarın işte özellikle Hutsul gelenekleriyle ilgili o gelenekleri Capcanlı anlattığı bir kitaptan uyarlanmış. Dolayısıyla o kitapta da halk kültürü, halk müziği çok yoğun olarak kullanıldığı için doğrudan bu film müziğine yansımış. Sergey Parajanov ya da aslında Ermeni olduğunu anlıyoruz tabii. Tiflis doğumlu. Gürcistan'da yaşayan Ermenilerden 1924-1990 yılları arasında yaşamış. 50'lerden itibaren filmler çekmeye başlamış. 64 ve 75 yılları arasında en altın dönemini yaşamış ama aynı zamanda da filmlerinin büyük bir kısmı yasaklanmış, gösterilmemiş. 75 yılında Tiflis hapishanesine girmiş, çeşitli hapishanelerde kalmış. İşte o dönemdeki tipik beylik suçlamalarla bağlantılı olarak sonuçta film çeken bir insan. Ve Tiflis hapishanesinde yakalandığı kansere yenik düşünüp 1990'da aramızdan ayrılmış. İşte bugün Ateşin Vahşi Atları ya da Unuttuğumuz Komşularımızın Gölgesi adlı filmin müziğini dinleyeceğiz. Filmi Sarkis Josepi Parajanyan çekmiş. Filmi kimin yaptığı ne yazık ki elimdeki film müziğini kimin hazırladığı belirtilmemiş. Onu sizlere belirtemiyorum ne yazık ki. İşte bugün bu filmin müziğiyle baş başa bırakıyorum sizleri. Unuttuğumuz Komşularımızın Gölgesi filminin müzikleriyle birliktesiniz. Artık işler halini bırakıyorum. Önümüzdeki hafta yeniden çarşamba günü saat 13'te sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşçakalın. Thank you. Thank you. нас, Божечко, до нас. До нас, Божечко, до нас, бо є весілля у нас. Дайте, Божа, я мати, дайте, Божа, я мати, ступай до нас, до хати. Ступай до нас, до хати, ступай до нас, до хати, будеш нам помагати, будеш нам помагати, будеш нам помагати, до шлюбу проваджати. Ой, лейко, яй, на дорогу, помолюся Богу, на велике Господоньку, на добру дорогу, на добру Thank you. я вас, дівчиночки, горем і посію. А як будуть вівчарики білі вівці пасти, будуть мої співеночки за кресаню пасти. Thank you.

коло потічка, а хто і склав співаночку, Іванкова Марічка. Thank you. Domnișoară mărgeină, să-mi spuni naico când să vin. Domnișoară mărgeină, să-mi spuni naico când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.